Grenseløst. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Alt har en ende. Alt har en slutt. Og i dag skal vi sette et punktum. Det skal vi gjøre med kjønn, makt, frottsing, klaging og farvel. Hardføre bønder og fiskere i all slags vær, god dagen og velkommen til Grenseløst på Radio Nova sin siste sending. Men vi skal ikke være vemodig, melankolsk og helt lilla i radiotrynet. Nei, vi skal snakke om makt mellom kvinner og menn, en grenseløst kjøpefest som ser ut til å ta slutt, suttring og alt annet vi klager over. Og så skal vi snakke om det å ta farvel. Det å avslutte et kapittel for å starte et nytt. Og til det har jeg fått besøk i studio av professor i sosialantropologi, Runar Døving. Velkommen tilbake til Radio Nova. Jo, takk, takk. Du var gjest i august 2008, da snakket vi om klaging. Hvordan går det med klagingen? Har det vært en utvikling? Ja, et interessant spørsmål. Skjer det noe på klagefronten? Endrer verden seg? Klager man mer eller mindre? Jeg ville tvile på at det har skjedd noe, men det er jo andre temaer da. Men det er jo både, det kommer an på hvilket perspektiv man ser det i. Altså jeg har blitt da 7 år eldre siden den gangen, så da begynner man å klage på kroppen da i et livsløst perspektiv. Men folk sutrer kanskje mer enn de klager, jeg vet ikke. Det er jo, klaging er jo et interessant tema og sånn, for oss som holder på med forbruk, for klagingen er jo veldig rituell, sånn knyttet til forbruk, da, at man klager jo over kjøpefesten hvert år i desember, og så klager man over alle de andres forbruk til enhver tid, og så klager man over 13-åringer som begynner å eksperimentere med dop, sex og alkohol. Så klagingen er ganske konstant, vil jeg tro, egentlig. Men det er litt sånn, som du nevnte, at vi klager litt over litt forskjellige ting i forskjellige perioder av livet. Ja, absolutt. Og interessant nok så er det jo, så de som klager mest har jo mest på en måte, altså hvis man ser i et livsløst perspektiv, da, så klager for eksempel ungdom, de klager på sine foreldre og klager på lærerne og sånn, og så klager de på økonomien når de har reell grunn til det, og så klager de på dårlig tid når de får 2 barn, og så når barna flytter hjemmefra så klager de på hverandre, og så når de blir 50, så klager de på at ungdommen av i dag ikke reiser opp fordi de er voksne på trikken, og så klager de over helsa, og så dør de. Ja, hjelper det? Hjelper det å klage? Gir det noen funksjon til oss som mennesker å ha noe å klage over? Jeg ville tvile på det. Altså, jeg ville tro at generøsitet vil gi generøsitet tilbake, og at klaging virker mot sin hensikt. Altså, man kan jo påkalle dårlig samvittighet gjennom å sutre. Ikke sant? Karlsson på taket får jo en del igjen av sin sutring i form av lillebrors dårlig samvittighet, men det er jo en veldig nedre og barnslig posisjon. Så det å være generøs tror jeg er en, og det å gi mye, da får du mer igjen enn å klage. Folk trekker seg unna hvis man er et voksent menneske og sutrer og klager og hele tiden gir andre skylden for det man selv gjør. Men det er vi mer over på det psykologiske. Ja. Den antropologiske klagingen, altså den kollektive klagingen, den er mer klassemessig og rituell og ganske banal. Jeg leste akkurat litt sånn Frankfurter-skoleaktig klaging over det folkelige forbruket og forbruk i samfunnet og sverm og sånn, og det er en dystopisk sutring av middelalderende, sutrende gamle menn som ikke går ut i samfunnet lenger. Altså sånn leste jeg det. Og synes egentlig at det var ganske banalt. Hva du klager på da? Klager du på, du klager litt på kjønn og makt, tror du ikke det? Jeg forsøker å være analytisk og empirisk, ja. så godt jeg klarer. Jeg kan sikkert klage på ting på jobben og i hverdagslivet og i familien og på barna og sånt. Men jeg forsøker å la det være sånn personlig. Men hvordan kan man da se på det med klagingen mellom kvinner og menn? Det kan man se på på forskjellige måter. Man kan jo ta utgangspunkt I at to, at en mann og en kvinne møtes og forelsket og kåt og slikt. Og da har man det jo veldig bra I forelskelsesperioden, så det jo ingenting som galt. Og så kommer man inn I en sånn tosomhet hvor man utfyller fyller hverandre på en måte, og så blir det en arbeidsdeling etter hvert som husholdet tar form. Og så får man barn, og da skjer det store endringer, og så klager man litt på hverandre. Men det jo også sånn at familien jo et veldig lojalt rom, slik at man klager jo aldri mot andre. Ikke sant? Vi som nordmenn, vi lar jo våre representanter, man lar jo ikke svensker klage på det norske kongehuset. Da blir jo vi som blir sinte som, i kraft av å være nordmann. Og sånn det I familien også, at man andre kan klage på, altså vi kan, min kone og jeg kan klage på våre barn, men vi godtar ikke at andre klager på våre barn. Slik at man en forsvarsposisjon knyttet til den representasjonen som familien innebærer. Men mann og kvinne, de begynner å klage på hverandre etter hvert I ekteskapet, og da utvikler det seg forskjellige former for usunne relasjoner eller sunne relasjoner, alt ettersom. Så det litt sånn mot normalt å faktisk klage, men det sånn man på en måte må forholde seg til. Og hvilke ulike former for klaging man har da, I forhold med en kvinne og mann? Ja, altså jeg har sett litt på strukturen her, fordi at altså, det jo også det materielle som har noe å si. Altså det som skjer jo at kvinnen og mannen har jo forskjellige ansvar for forskjellige rom I et elementært norsk hushold. Og hvis du har et hus, så vil kvinnen ha ansvaret for eksempel for det estetiske, for representasjonen av kjøkken, stue, de representasjonelle rommene hvor du inviterer folk inn, og også for renslighetene for barnas representasjon, altså for vask av barnerommet og slikt, mens mannen har kontroll over kjeller og loft og et roterom og en garasje og transporten ut og inn, altså bilen. Og eventuelt hagen, ikke sant? Så han tar seg det ytre og arrangerer at det blir malt og tar ansvaret for det ytre. Så da får man en arbeidsdeling som for så vidt grei da. Men det jo sånn det alltid har vært I alle de tider. Vi virkelig så konservativt? Ja, absolutt. Og det blir vi I livsløpet. Altså, vi langt mindre konservative når vi møtes, men i det øyeblikket kvinner får barn, holdt jeg på å si, eller man får barn, altså, så blir kvinner ansvarlig for barnas helse og ernæring, og da skjer det en tradisjonalisering av mønstret. Og så det klart at dette også en klasseting, altså man jo langt mindre, det langt mindre av den type strenge kjønnsdelte, tradisjonelle kjønnsdelingen i middelklassen, og I øvre middelklasse særlig, I akademiske middelklassen, enn det blant folk flest, de aller rikeste. Ok, men hvordan blir da, tenker du da, at maktforholdet mellom kvinner og menn blir da? Nei, det som skjer der at kunnskap gir makt da. Slik at I og med at kvinner har ansvaret for barna, har kunnskap om barna, så har hun også makten over barna. Og det samme med ernæringen og representasjonen, altså det estetiske uttrykket I hjemmet, så skaffer kvinnen seg kunnskap. De gavene som blir gitt til bryllupet blir jo indirekte gitt til kvinnen I kraft av å kunne representere og skape overgangsritualer, altså dåp, bryllup, begravelse. Jo kvinnen som tar seg, og kvinnen skaffer all den type informasjonen og får mer og mer av den kunnskapen. Og da blir mannen underleggende I kraft av å ha lavere kunnskap, og at kvinnen også bestemmer når og hvordan ting skal gjøres. Ja, men har man ikke sett noen endringer I det her bildet? Ja, litt. For det sikkert veldig mange som sitter ute, og hva I huleste det du snakker om? Nei, det det ikke. De fleste har, hvis de spør seg selv, liksom, hvordan arbeidsdelingen I deres eget hjem, og hvordan den arbeidsdelingen endret seg, og hvordan arbeidsdelingen til mine venner og min familie, så ser de at det ikke, altså kvinnen kjøper julegavene og ordner de praktiske telefonene, og det er helt elementært statistisk, så de fleste vil kjenne seg igjen, men det finnes selvfølgelig unntak i massevis. Altså unntak som bekrefter reglene? Ja, ikke sant, men det finnes unntak, men da kjenner de også sine fetter og kusiner og tanter og onkler, så de vet at det jeg sier er gjennomsnittlig. Men kan, da kvinner og menn bli fullt ut likestilt, eller er det ikke en endring man faktisk ønsker? Ja, altså, man finner ut at det mest praktisk å ha det sånn som du skisserer nå? Ja, selvfølgelig, fordi at jo, hvis man har kunnskap om de samme feltene, så kan det jo ofte bli mer konflikter hvis man skal bestemme. Hvis en skal bestemme bare gardiner, så slipper man å ha konflikt om det, ikke sant? Så man bare gir seg på noen områder, og så bare lar man det flyte? Ja, kunsten er å gjøre jobben så dårlig at det kommer noen andre talen over, er jo en måte å se det på. Men når det er jo da... Når jeg mener likestillingen i en sånn sammenheng, så er det klart at kvinner har makten i sammenhengen. For at hun har makten på de viktigste områdene i livet, nemlig forholdet til barna. Er det da noen men det er en viss endring, for at den ser vi særlig i forhold til altså pappapermen. Ja, akkurat. Den hadde ekstremt positiv innvirkning på mannens deltakelse. Det er politisk ønske om at det faktisk skal bli mer deltakelse for menn. Ja, hvis det er det. Altså, den gjelder jo altså både på arbeidsmarkedet og hjemmefronten. Altså, da kan man jo bare se hvor mange flere menn som var på halvtårskontroll, for eksempel, som innebærer at mannen får et helt annet forhold til barna på lang sikt også. Så men, og det å reversere den er noe av det rareste jeg har sett politisk. Men er det da noen sammenheng mellom kjønn og makt og forbrukersamfunnet? Ja, selvfølgelig, fordi at i og med at det er kvinner som handler de mesteparten av de små tingene, ikke sant? Som gjør mesteparten av handlingen og beslutter mesteparten av handlingen, så er det klart at det er også kvinner som får skylda for forbrukssamfunnet. Altså alle bøker om forbruk viser en kvinne med en veske, og vesken er liksom tegnet på det kvinnelige overkjøpet. Altså hvis du ser for deg et kjønn når jeg sier et ord, se for deg en mann eller kvinne, hvis jeg sier shopaholic, så du for deg en mann i dress da, eller? Så nei, du for deg en kvinne? Det kan jo like gjerne være en mann som kjøper 4-5 driller og ja, masse skiutstyr. Ja, ikke sant? Det kan det like gjerne være. Og fylle garasje med masse... Helt enig, men konnotasjonen til begrepet er åpenbart kjønnslig kvinnet. Altså, men selvfølgelig gjør det det. Altså, menn kjøper for så vidt dyrere ting og mer ting, og det kan være biler og klokker og datamaskiner og alt mulig rart, men de unnskylder forbruket i kraft av at hvis du kjøper en datamaskin, så er det for læring. Kjøper du en mobiltelefon, så er det kommunikasjon, og kjøper du en bil, så er det transport. Altså, det er en slags utgift til inntektservervelse når mannen handler, mens når kvinner handler, så er det liksom pyntet og jålete. Ikke sant? Kvinner er jo ansvarlige for å representere huset, og det å ikke kjøpe gardiner, eller ikke vasketøy, eller ikke kle seg pent, det er ikke mulig for en kvinne, altså er det en plikt. Så det kommer helt an på hvordan man ser det. Hvem er det da som klager mest som forbrukere? Er det kvinner eller menn? Altså, jeg har jo forsket i mange år på det som heter Statens institutt for forbruksforskning, og målet til den institusjonen var jo å lære kvinner å klage. Altså å få kvinner til å bli gode forbrukere og dermed stille spørsmål ved kvaliteten og bli bevisste for forbrukere. Har de lært seg å klage? Være klagere, og nordmenn klager alt for lite, og det er et problem for hele bransjen, at det ikke er nok klager og nok tilbakemeldinger, som man sier. Men den frotsefesten, den er vel på vei til å ta slutt? Men, altså, og det er vel noe å klage på? Ja, det kan man alltid klage på, men frotsing er alltid de andre. Altså, pass på deg selv. Altså... Ja, så lenge jeg har penger, så kan jeg egentlig bruke dem til hva jeg vil, og så får du den klimahelvete som kan komme til å oppstå. Ja, det vil være helt... Det kan jo bare være... Seile sitt egen sak. Ja, absolutt. Du kan ikke som enkeltindivid forandre samfunnet. Det må en beslutning på politisk nivå til. Altså, all forskning rundt politisk forbruk viser at det ikke er rette veien å gå, og det å ta ansvar som enkeltindivid for verdens klima, det er hyggelig for deg og greit nok, men det er ingenting å si. Slik at det kan ha en viss pådrift at det er noen som kjøper økologisk, men det er ingenting å si for de røde eller blå tallene for den enkelte bedriften det ikke handler om. Så skal man få gjort noen ting, så må det være på et politisk nivå. Det kan ha et visst press med det politiske forbruket og holde folk i øra, men rent faktisk så nytter det ikke. Så jeg kan bare fortsette å spise gåselever. Ja, og det gjør du hver dag sikkert. Ja, selvfølgelig. Ja, ok. Ja, for du er jo professor. Ja, jeg forholder meg ikke til andre menneskers regler. I'm coming, I'm coming, coming. Coming, coming, coming. I'm coming, coming, coming. Coming, coming, coming. Coming, coming, coming, coming, coming. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten. På soundcloud.com/grenseløst. Big up Radio Nova hele veien. Bless. Finnes det da egentlig noe alternativ til det forbrukersamfunnet vi ser i dag? Nei, det gjør det ikke, fordi at det er en ytterst, arbeidsdeling er en ytterst god oppfinnelse. Hvis jeg skulle stått opp om morgenen og skutt en ku og delt den opp og latt blodet renne og latt den henge i 40 dager for å så kverne en, et stykke kjøtt, så ville det ha tatt meg uendelig mange timer. Slik at, vi har en arbeidsdeling hvor noen tar seg det og andre tar seg andre ting, det er en effektivisering som gjør at vi trenger å jobbe mye, mye, mye mindre og få et mye, mye høyere kvalitet på tingene. Og det at man går i butikken og bruker penger som et medium for å skaffe seg disse tingene, er en veldig, veldig god idé. Så egentlig så vil vi applaudere at vi får tingene til oss på, gjennom markedet. Markedet er en utmerket oppfinnelse, og overhovedet ikke noe moralsk alltid. Men det er den nye delingsøkonomien da, som er kommet. Men den er vel like mye kapitalistisk? Ja, absolutt. Jeg ser veldig lite deling i delingsøkonomien. Altså, jeg har en kone, hun er veldig god å ligge med, vil du kjøpe henne liksom? Nei, det er ikke noe nytt, det er ikke noe deling her. Altså, jeg har en bil, og jeg kan være sjåfør for den bilen, og så får jeg penger. Eller, jeg har et stort slott, skal vi dele det, og du betaler 2000 kroner natta? Nei, det er ikke delingsøkonomi, dette er same, same, ny wrapping, men det er jo ny teknologi bak da, så det er litt annerledes. Ja, hva du tenker på da? Nei, altså tilgjengeligheten gjennom internett blir jo helt annerledes, altså gjennom sånne apper. Og forbrukersamfunnet, du var litt inne på det, at det er jo svært klassedelt. Altså noen grupper kan kjøpe hva de vil, mens andre må snu på hver en krone. Det her kommer, og det her kommer bare til å forsterke seg. Ja, men det har ikke noe med forbrukersamfunnet å gjøre, fordi at forbrukersamfunnet handler mer om hvordan du får tak i tingene. Ikke sant? Man kunne tenke seg at man hadde fått det gjennom en gaveøkonomi i stedet for et markedsøkonomi. Og det hadde gitt andre type problemer, og at noen er fattige og noen er rike, ja, det er helt sikkert. Ja, og vi har jo da et kapitalistisk samfunn som, vi har, som du sier et veldig svært konservativt forhold til. Hvordan tenker du at det kommer til å utvikle seg i tida som kommer? Kapitalismen? Ja. Jeg ser ingen motstand. Ingen motstand? Nei. Jeg gjør ikke det, men det er klart at vi, den såkalte delingsøkonomien kommer til å reguleres. Så jeg er ikke så veldig redd for den. Altså, taxinæringen kommer til å reguleres på en eller annen ny måte gjennom dette nye systemet. Men jeg håper for Guds skyld at dyrene får det bedre fordi at man lager bedre politikk. Og at man ikke overlater det til forbrukerne å ta den type beslutning. For jeg tror ikke det er der beslutningen burde skje. Hvordan burde det skje da? Den burde skje på politisk nivå. Altså at vi systematisk mishandler høner og kalkuner, det er ikke opp til forbrukerne å skaffe den informasjonen, for den er rett og slett ikke tilgjengelig. Og fordi at moralen i butikken er helt annerledes. Når du er i butikken så tenker du ikke på kalkunens ve og vel. Du vet ikke at føttene til disse kalkunene har etset fast i gulvet fordi at de spiser så surt fôr, at de driter så sur drit, og de blir stående sin egen drit, slik at de får etseskader. At 7 av 10 kalkuner har dype smerter når de når slakteriet. Det er sånne ting som folk bare ikke vet. Ja, og at det er små barn som lager klærne i stort sett går i også. Ja, det også, ikke sant? I hvert fall at de blir underbetalt og lever under helt forferdelige vilkår mange steder, ikke sant? Det er ikke sånne ting vi skal bry oss om som forbrukere heller. Hvorfor ikke? Fordi at når vi er i butikken, så skal vi tenke på å kjøpe det beste produktet til lavest mulig pris. Sånn er vi oppdratt som forbrukere. Det kunne ha vært annerledes, og forbrukerne kunne vært organisert, men sånn er det ikke. Så man må skille mellom er og bør. Og økt arbeidsledighet er det eneste som kan få bukt med deg. Det er en politisk beslutning. Altså, hvis disse, skal jeg si jævlige? Nei, jeg skal ikke si jævlige. Men disse fagforeningene, som for eksempel jeg har blitt mer eller mindre tvunget inn i, de er bare opptatt av sin egen navle i Norge. Ikke sant? De er opptatt av at jeg som enkeltperson skal ha bedre forutsetninger og bedre betalt og allting sånt, i stedet for å være opptatt av tekstilarbeiderne i Bangladesh eller hushjelpene som er fra Sri Lanka, som det virkelig kunne ha betydd noe for å være organisert. For de har det ille. Så kapitalismen er roten til alt ondt? Nei, kapitalismen er en god idé, men kapitalismen må reguleres. Ikke sant? Og du kan ikke ha noen områder hvor, hvor reguleringen ikke finner sted. Du kan ikke la hushjelper for Bangladesh være rettsløse, og du kan ikke la tekstilarbeidere i Sør-Øst-Asia ikke være innenfor det samme rettssystem som deg selv, når du har en internasjonal handel. Så derfor så må du bare sørge for at den jussen som gjelder et sted også gjelder et annet. Og det vil jo gjøre at alt blir dyrere. Ja, selvfølgelig. Og jeg tror du er villig til å betale den prisen. Ja, selvfølgelig. Altså, ja, ja, ja. Altså, hvor mye koster det å produsere en t-skjorte, for eksempel? Ingen ansett. En krona. Ja, en krona. Kanskje to. Og så tar man transporten kanskje tre. Så utsalgsprisen på en t-skjorte i Norge burde vært et eller annet sted mellom 20 og 30 kroner. Så det er klart at når den selges for 150, så er det uvesentlig om den selges for 160. Eller hvis de som er styrtrike på å ta all den avansen blir litt mindre styrtrike, så har ikke det noen ting å si for oss. Og det samme med prisene på mat også. Det er jo altså det at en kylling skal koste 40 kroner, det er jo bare helt latterlig. Ser du for deg at det her samfunnet som du da skisserer, at det bare vil eskalere, at vi på en måte vil komme til en slags sånn kollektiv fornuft om at det her utviklingen går ikke lenger? Ja, litt på noen områder sikkert. Når det gjelder klima og sånn, så vil det jo en eller annen gang slå oss selv i halen i bakhodet, for at det tar oss igjen. Men når det gjelder dyre velferd og sånn, så er det klart at det handler jo om hvor flinke dyrevernsalliansen for eksempel da, og vi som er opptatt av den type spørsmål er til å påvirke politikere til å ta en beslutning, og hvorvidt velgerne er villige valg til å stemme på et parti som tar den type beslutninger. Men er det noe håp for fremtiden da? Ja, ja. Det er det. Det vil jeg tro. Men der kan jeg ikke nok om sånn klimaendringer til at jeg skjønner noe av det. Men på meg så virker det som at det skjer ikke noen større endringer før oljen er pumpet opp og brukt opp. Ja, vi er jo snart der. Så om det er tidsnok eller ikke, det vet jeg ikke. Men det jeg vet er at det å ta ansvar for det på egen hånd, det er en dårlig idé. Vi får se hva som skjer. Teamet vil show, som det så fint heter. Og som nevnt i starten her, så er jo det her grenseløst siste sending. Og det å ta farvel med noen eller noe er jo ofte når noen skal reise. Da er det en gjensidig farvel som når noen skal pensjonere seg, litt sånn som jeg skal gjøre med grenseløst. Da sier man farvel fra hver sin side. I motsetning til en begravelse, da er det en som har reist, og det er de andre som sier farvel. Hvilket forhold har vi til det å si farvel, hvis vi ser det i et sosialantropologisk perspektiv? Veldig morsomt spørsmål, for du nevnte jo nettopp døden, og der er den på en måte evig, og der er det vel adieu, altså til Gud, eller som de sier på fransk, adieu. Men man sier jo også auf Wiedersehen, altså at reisen au revoir, altså man kan komme tilbake, altså se deg neste gang. På gjensyn. Ikke sant, eller på gjensyn også, ikke sant? Så spørsmålet om det er altså til den evige reisen, eller om det er ha det, i den forstanden at vi skal ses igjen. I et antropologisk perspektiv så er det utrolig mye av det, selvfølgelig, i kraft av at folk skal forlates på den riktige måten, og at det rituelle ved det, altså at det skal gjøres på riktig måte for at det skal bringe lykke, er jo selvfølgelig superviktig. Så det er alltid veldig mye magi knyttet til altså at det ritualet skal kysses, og det skal spises, og det skal vinkes, og det skal drikkes øl. Ja, eller fortæres et eller annet sammen. Så hvordan tenker du at en bør si farvel uten at det blir alt for selvoppslukende? Altså for selvtilfredshet er jo ikke akkurat en god måte å si ha det på badet. Det er ikke det. Altså jeg vet ikke helt sånn psykologisk hva som er det beste, men jeg, i mange, mange år så bare forlot jeg en fest uten å si fra til noen. Men etter hvert så synes jeg egentlig at det kanskje er en usympatisk måte å gjøre det på. Altså jeg gjorde det egentlig i forlegenhet, og også for å ikke ødelegge noe av festen, liksom at allting skulle liksom skje videre med at jeg bare trakk meg tilbake. Men det å så se folk man har snakket med i øynene og takke for samværet, og særlig for vertskapet, det er egentlig mer sympatisk, så jeg har totalt byttet strategi. Men det er jo liksom det her med å gi seg på topp, eller å gi seg mens leken er god. Hva ditt inntrykk? Forstår vi liksom rekkevidden av det uttrykket, de uttrykkene her på Berget? Nei. Vi gjør ikke det. Nei, hvorfor skulle vi det? Det er jo gøy å holde på. Til man stuper og til skipet går ned. Skal bare man gå ned med masta med flagget til topps, eller ja, legge til kaj og Nei, altså, jeg vet ikke, ser du på fotball? Ja. Ja, ikke sant? Husker du Ruud Gullit? Det gjør jeg. Han var jo en glitrende fotballspiller. Og han ga seg aldri. Ja, han ga seg aldri. Han ble spillende manager for Chelsea. Og jeg husker jeg så den siste kampen han dukket opp, og da presterte han å bytte inn seg selv som midtstopper i en kamp hvor Chelsea spilte veldig dårlig nettopp i forsvaret. Og han hadde jo ikke noe spesielt god erfaring, men han må ha hatt en selvtillit som var helt fantastisk. Da, for altså, det 40 000 mennesker på stadion, og du altså som sjef og er helt på hell av din kompetanse, og så bytter du deg selv i en posisjon som ekstremt vanskelig og ekstremt synlig. Og han presterte altså å gjøre to personlige grove tabber som førte til to mål til. Så det var jo altså så ydmykende. Så jeg har alltid lurt på hvordan han ser på det, og det er jo virkelig å gi seg på feil sted. Ja. Men er vi ikke opptatt av ettermæle da? Ikke det er ganske viktig? Det er veldig mange som er det. I USA så er det veldig, jeg har akkurat vært der, og der har de sånne plaketter for seg selv på alt det de gjør, alt det de betaler for, og det er superviktig. Men jeg er overhovedet ikke opptatt av det. Jeg samler ikke på noen ting, jeg brenner alt etter meg, og er det motsatt av å opptatt ettermæle. Så du, når du en gang gir deg på markedshøyskolen, så kommer du til å, ingen til å huske at du har vært der? Eller det er godt mulig, Det gir jeg blanke. Det eneste jeg er opptatt av at jeg skal ha et godt forhold til mine barn når jeg blir gammel. Men det å ta avsked og si farvel åpner vel for nye muligheter? Altså, hvordan kan man i et sosialantropologisk sammenheng ta med seg det gamle inn i det nye? Det vet jeg ikke rent faglig, men det er jo, du tar jo med deg dine egne erfaringer og ditt eget nettverk. Så når du forlater dette studio, så vil jo du ha veldig mange relasjoner som du kan dra nytte av i andre sammenhenger. Og det er jo alltid sånn å tenke på både den intellektuelle erfaringen og faktisk de relasjonene som du, hvis du har vært hyggelig nok, da kan bruke i en senere anledning, eller de kan bruke deg, eller at det på en måte er hyggelig, enten, eller eventuelt også økonomisk selvfølgelig. Ja, ikke sant. Ja, for det her er jo, du får tusen takk for at du kom hit til Grenseløst, professor. Jo, bare hyggelig. Er det du eller jeg som står i utsatt bytte her? Som står i utsatt bytte, er det du eller jeg som står? Står du i gjeld til meg, eller som vertskap, eller står jeg i gjeld til deg? Det blir vel gjerne sånn, ja, hvordan det vil jeg som står i gjeld til deg? Så når jeg ringer til deg og jeg bruker for en tjeneste fra deg i fremtiden, så vil du stille opp for meg? Absolutt. Ja, men da har vi noen gående. Ja, og at vi ses på gata, så hilser vi hverandre, ja, på eksempel. Ja, da tar vi inn det i neste kapittel. Ja. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Og jeg vil avslutte med å takke for meg. Det har vært en veldig fin reise, og vil gjerne takke alle gjestene som har stilt opp i Grenseløst. Og jeg vil rette en spesiell takk til Tone Rygg, Kjersti Nanke, Erik Thorsen og alle som har vært ansvarlig redaktør i den tiden jeg har hatt dette programmet. Men jeg vil trekke frem Kristoffer Ravneberg og Øystein Engedal. Og så vil jeg takke alle teknikerne på Nova som har hjulpet til med å få sending på lufta. Uten dere hadde jo ingen hørt det her prate. Helt til sist vil jeg takke dere som lytter på, og håper du har fått noe igjen for å bruke en halvtime av din tid til å høre på det her snakket. Takk til ansvarlig redaktør Bjørnar Haugerud, som har vært tekniker for denne sendingen. Olaf Gunnar Altren takker for seg, og hei og hopp og farvel. Grenseløst med Olaf Gunnar Altren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst. Og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenseløst. Radio Nova, take care, ha det godt.